कि हर कश्ती का कोई किनारा नहीं होता, कि हर कश्ती का कोई किनारा नहीं होता, जिसे करते हैं प्यार वो हमारा नहीं होता, कि हर कश्ती का कोई किनारा नहीं होता, जिसे करते हैं प्यार वो हमारा नहीं होता। अरे रोता होगा समुंदर भी किसी की याद में, वरना समुंदर का पानी इतना खारा नहीं होता। तन्ने लाडली मेरी जान काट ली, तन्ने लाडली मेरी जान काट ली, ना मुड़ के आई दोबारा। मैं हरदम आया तन जद भी बुलाई क्यों ना करे इशारा, मैं हरदम आया तन जद भी बुलाई क्यों ना करे इशारा। दिल की तन्हाई को आबाद किया करते हैं, घड़ी घड़ी तुझे याद किया करते हैं और दिल की तन्हाई को आबाद किया करते हैं। अरे हमें तो मालूम नहीं पर लोग कहते हैं कि सोते हुए भी हम तुम्हारा नाम लिया करते हैं। लाडली मेरी जान काट ली, टूटे हुए पैमाने में कभी जाम नहीं आता और इश्क के मरीज को कभी आराम नहीं आता। ऐ सनम दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना कि टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता।